گلهای صحرایی، برنامه شماره 9. پرستوهای شادی پر گرفتن، پرستوهای شادی پر گرفتن، دل از آبادی ما بر گرفتن. در راه شهرهای آفتابی زمین سرد پشت سر گرفتن. سحرگاهان که این دشت طلاپوش، سحرگاهان که این دشت طلاپوش سراسر می شود آواز و آغوش، به دامان چمن ای غنچه بنشین بهارم باش با لبهای خاموش. سحرگاهی روودندش به نیرنگ، کمندندازها از دره تنگ، گوزن کوها بر دره جفت، دازان سینه می ساید به هر سنگ. Thank you. دارم در بالا خونه، آی جون چه خوش میخونه، شاهد روی لیلیم و لیلیم در بالا خونه، آی جون چه خوش میخونه. آی جون این ور بگرد و به برون چون داری تا زاغ پایت، آی جون این ور بگرد و به برون چون داری کوتا نباشه، آی جون این ور بگرد و که نامحرم نبیند زاغ پایت، آی جون این ور بگرد و آی جون بر بگردم، آی جون سوز کبوتر، آی جون از همه بهتر. شاهد روی لیلیم و لیلیم در بالا خونه، آی جون چه خوش میخونه، شاهد روی لیلیم و لیلیم در بالا خونه، آی جون چه خوش میخونه. گل‌های صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. برنامه شماره 9 گل‌های صحرایی که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا به اهتمام آقای میرنقیبی تنظیم یافته. آهنگ محلی بیات اصفهان، گوینده روشنک.